C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Etsin utancım, silinsin hislerimden. Nasılsa gelecek sabaha bir baş ağrısıyla erkenden. Biraz daha beklesin not defterimde sıralı işler. Bu gece dünyalı değilim, uzak bana yalan gerçekler. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden herkese günaydınlar, merhabalar sevgili dinleyenler. Yine bu sabahta sizlerle birlikteyiz. Sunucunuz ben Deniz Özen Başaran'la birlikte olacaksınız bu bir saat boyunca. Bugün 5 Aralık Çarşamba, haftayı ortaladık sayılır. Hava durumuna gelince dışarı çıkanlar farkındalar. Düne nazaran elbette hava sıcaklığı biraz daha yüksek. Islaklık yok, yani yağmur yok. Dolayısıyla da daha rahat iş yerlerine ulaştığınızı sanıyorum. Peki meteorolojinin uyarıları neler? Kuvvetli yağış uyarısı yine var. Yağışların bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu, öğle saatlerinden sonra da Giresun, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine meteoroloji bizleri uyarıyor. Kısa süreli fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarıyla akşam saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarında kuvvetlice esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı uyarısı da var. Yine bu sabah ilk saatlerde gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyormuş. Haberiniz ola, başta sürücüler olmak üzere. Marmara bölgesinde ise Bursa parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra yine aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12 derece olacak. Yalova parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yine akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu olacak. Dolayısıyla akşam saatlerine doğru yağmur var. Dikkatinize diyelim. Yeni Türkü'nün son albümünden dinliyoruz sevgili dinleyenler. İmkansız diyor Derya Köroğlu. Şimdi ve sonra albümünden dinliyoruz. Bir damla suydum, bir damla ateş. Bir görünür kaybolup giderdin. Daim gönlümde, lakin gizlice. Gecelere gölge gibi açılsak senle. Dünya uzak düş aleminde. Dursak zamanı pervasız gecelerde. Açılsak senle, dünya uzak düş aleminde. Sevişsek yakamoz misali denizlerde. Bakmaya doyamazdım, sen bakıp da görmezdin. Ah davranabilseydim, beni yakıp da gidemezdin. Gözler, gözlerin yangından, bakışların hiçbir yerde bulunmazdı. İmkansızca aşıktım. Masum bakış, bir masum ateş. Bir görünür kaybolup giderdin. Daim gönlümde, lakin gizlice. Gecelere gölge gibi açılsak senle. Dünya uzak düş aleminde. Dursak zamanı pervasız gecelerde. Açılsak senle, dünya uzak düş aleminde. Sevişsek yakamoz misali denizlerde. Bakmaya doyamazdım, sen bakıp da görmezdin. Ah davranabilseydim, beni yakıp da gidemezdin. Gözler, gözlerin yangından, bakışların hiçbir yerde bulunmazdı. İmkansızca aşıktım. Bakmaya doyamazdım, sen bakıp da görmezdin. Ah davranabilseydim, beni yakıp da gidemezdin. Şeytan çekici hallerden, bakışlardan kendi kendime sığmazdım. İmkansızca aşıktım. İyi İmkansızca aşıktım dedi. Derya Köroğlu'ndan dinledik imkansız eserini. Efendim, asgari ücrete yapılacak zam oranı belli oldu. Asgari ücret için pazarlık masası kurulmuş gibi görünse de hükümetin zam oranı belli ve bu orandan farklı bir sonuç beklenmiyor. Halen 740 lira olan net asgari ücret önümüzdeki yılın ilk 6 ayında %3 zamla birlikte büyük ihtimalle 762 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret tespit komisyonunun 2013 yılının asgari ücretini belirlemek üzere dün ilki gerçekleştirilen toplantı hükümetin 22 liralık zam öngörüsünün gölgesinde yapıldı. Asgari ücretle ilgili pazarlıklar başlarken işçi konfederasyonları asgari ücretin en düşük memur maaşına yükseltilmesini istiyorlar. Ancak hükümet zam oranını bir süre önce ilan ettiği 2013-2015 orta vadeli ekonomik programda %3 artı 3 olarak belirlemiş durumda. Buna göre 1 Ocak itibariyle 740 liralık asgari ücret 762 liraya yükselecek. Buysa net asgari ücrette 22 liralık artış demek. Önceden verilmiş hükümet kararında pazarlıklar sonucunda ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Bu durum dün başlayan pazarlıklarla ilgili olarak çalışanlar arasında zam belli, pazarlık göstermelik yorumlarına neden oldu. Asgari ücret halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 940.5, net 740 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 16 yaşından büyük işçiler için ise 1095.7 lira. 16 yaşından küçük işçiler için 938.4 lira düzeyinde. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayı boyunca yapacağı toplantının ardından yani yeni asgari ücret 1 Ocak 2013'ten itibaren geçerli olacak. Dünkü toplantının açılışında konuşan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, komisyonun bu yılda çalışanlarının geçim şartlarını dünya ve Türkiye ekonomisinin durumunu göz önünde bulundurarak asgari ücreti uzlaşıyla belirlemelerini temenni ettiğini söylemiş. TİSK Heyeti Başkanı Metin Demir de konuşmalarında asgari ücretin brüt olarak artırılmasından çok üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin azaltılması yoluyla çalışanın eline geçecek net ücrette ek artış sağlanması gerektiğini belirtmiş. Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, 2013 programında asgari ücretin Ocak ve Haziran'da %3 oranında artırılması öngörüsünün kabul edilemez olduğunu söylüyor ve asgari ücret enflasyonu hedef olarak belirlemek yoksulluğun sürdürülmesi demektir dedi. Ağar asgari ücretin belirlenmesinde en düşük memur maaşının dikkate alınmasını istiyor. Asgari ücret tespit komisyonu 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor sevgili dinleyenler. Komisyonda işçi tarafını Türk İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor. İş kanunu gereğince ücretlerin asgari düzeyin komisyon aracılığıyla en geç 2 yılda bir belirlenmesi gerekiyor. Çalışma Bakanı'nın tespit ettiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor. Evet, düzen böyle. Asgari ücrete yapılacak zam oranına gelince bugün gazetelerde de yer bulmuş. Evet, asgari ücrete yapılacak zam oranı belli oldu. Yılın ilk 6 ayında %3 zamla birlikte büyük ihtimalle 762 lira olarak uygulanacak sevgili dinleyenler. Ve yeni son bir albüm daha Soner Olgun'un son albümünden bu defa dinliyoruz. Sevda Diye Bir Kuş albümünden Gözleri Aşka Gülen diyecek Soner Olgun. Ardından buluşuyoruz. Gülen, tazı süt dalısın. Gözleri aşka gülen, tazı süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana ya. Benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömer bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi, aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi, aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Gülüşmek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüşmek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Soner Olgun'dan dinledik, gözleri aşka gülen dedi. Gündemden haberler vermeye devam edelim sevgili dinleyenler. Dokunulmazlıklarla ilgili bir haber var. Dokunulmazlıklarda karar çıktı. Hepimizin haber bültenlerinde süreci takip ettiğimiz ve merakla beklediğimiz bir haber. BDP'lilere fezleke konusu bu kez de kapalı kapılar ardında AK Parti kapalı grup toplantısında tartışıldı. Dün biliyorsunuz salıydı ve partilerin grup toplantıları vardı. BDP'ye özel işlem yok denildi. Başbakan ilkelerle hareket edeceğiz dedi. AK Parti toplantısında sadece BDP'liler değil, tüm yüz kızartıcı suçlar genel kurula gitsin kararı çıktı. Milletvekillerine göre samimi toplantı oldu. Herkes eteğindeki taşı döktü. Sadece bölge milletvekilleri değil, farklı görüşlerden 20'ye yakın milletvekili konuştu. Dokunulmazlıkların AK Parti'yi olumsuz etkileyeceği savunuldu. Oy kaybettireceği belirtildi. Sonunda da başbakan bir kez daha mesajlarını verdi. Kapalı toplantıda ilkeler üzerinden hareket edeceğiz dedi. Oy kaybettirir iddialarına da çok daha çok çalışalım o zaman değerlendirmesinde bulundu. CNN Türk'ün haberine göre toplantıda öne çıkan görüş, dokunulmazlık dosyaları ele alınsın ama BDP'ye özel işlem yapılmasın yönünde oldu. Meclisteki 900'e yakın fezleke için kapsamlı çalışma yapılacak. Karma komisyon bünyesinde hazırlık komisyonları kurulacak. Siyasi söylem içeren, örneğin gece propaganda yapmak ya da Sayın Öcalan demekle ilgili dosyalar elenecek. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgilere göre genel kurula indirilecek fezlekeler arasında yüz kızartıcı suçlar, yolsuzluk dosyaları olacak. Terörü teşvik, silahlanma çağrısı, kamu görevlilerine saldırı, cinsel taciz dosyalarında da yargının önü açılacak. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin fezlekesinin de gündeme taşınması bekleniyor. Bu süreçte istişare devam edecek. Durum budur. Evet, devam ediyoruz yayınımıza. Sırada Sertab Erener'den dinleyeceğimiz bir sanat müziği eseri var. Çok da bilindik bir eser. Çile Bülbülüm Çile. Çile, bülbülüm çile. Çile dedi. Sertab Erener'in biliyorsunuz sanat müziği albümü vardı. İşte oradan dinlettim sizlere sevgili dinleyenler. Biraz da dünyadan ne var ne yoka bakalım. Dünyanın en yaşlı insanı öldü. Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en yaşlı insanı olarak giren 116 yaşındaki Amerikalı kadın hayatını kaybetti. Amerika'nın Georgia eyaletindeki Monroe kentindeki bir huzur evinde kalan Bessie Cooper'ın dün öğleden sonra öldüğü oğlu Sidney Cooper tarafından bildirilmiş. Cooper yaptığı açıklamada annesinin son zamanlarda midesinden rahatsız olduğunu, iki gün önce de nefes darlığı çektiğini ancak tüm çabalara rağmen annesini kaybettiklerini belirtmiş. Bessie Cooper geçen yıl Ocak ayında dünyanın en yaşlı insanı olarak açıklanmıştı sevgili dinleyenler. Cooper'ın vefat etmesinin ardından dünyanın en yaşlı ünvanının Iowa'da yaşayan 115 yaşındaki Dina Manfredini'ye geçtiği bildirildi. Yaşama sıkı sıkı tutunan insanlar bunlar, elbette sağlıkları da el veriyor ama 116 yaş ne demek diye şöyle bir düşündüğünüzde herhalde ufak bir gülümseme sizlerin de yüzünde oluşacaktır diye düşünüyorum. Ezgi'nin günlüğünün en sevdiğim şarkılarından bir tanesi Sardunya. Günler gelir geçer bulutlardan, son bir şarkı söyler mor kuşlar. Rüzgar biter yağmur başlar gökte, uyanır toprakta sardunya. Tutmasa düşecek dünya, yuvarlanır kör boşluğa. Sarmış avutmuş koynunda yeşil bir gün toprak ana. Kapıyı çalınca girdi sardunya. Sakın bana, sakın bana. Kapıyı çalınca bir gün sardunya. Kal, kal, kal deme bana, sakın bana. çıkılmış bahçelerde gün. Neye yarar eski bir şarkı? Bak ellerimden taşıyor sabah. Gidelim en uzak toprağa. Yol ver ezilmesin dünya. Yol ver uçsun martılara. Yol ver güneşe ve suya. Bir gün sardı ya. Kalk kalk kalk deme bana. Sakın bana. Kapıyı çalınca bir gün sardı ya. Kalk kalk kalk deme bana. Sakın bana. Kapıyı çalınca bir gün sardı ya. Hep beraber dinledik Sardunya'yı, Ezgi'nin günlüğünden sevgili dinleyenler. Şimdi sizlere Çoban Jale'den bahsedeceğim. Aydın'da Beşparmak Dağları'ndaki 8000 yıl öncesine ait kaya resimlerini Çoban Jale bulmuş sevgili dinleyenler. Bölgede araştırma yapan Alman arkeolog Annelies Pesklova o günlerde dağlarda keçi çobanlığı yapan 13 yaşındaki Jale Pınar'ın gösterdiği ortaya çıkmış. Böylece Aydın'da Beşparmak Dağları'nda 8000 yıl öncesine ait kaya resimleri bulunmuş. Oldukça orijinal resimler üstelik. Bugün gazetelerde de yine birçok internet sitesinde de yer bulmuş haber. Müzik listemizde Edip Akbayram var. Çok olun çocuklar, çok olun diyor Edip Akbayram. Son albümü Mayıs'tan dinliyoruz. Çocuklar çok olun, on binlerce, yüz binlerce, yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar çok olun. Yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar çok olun. Çok olun çocuklar, çok olun. Yaşayın dünyayı doya doya. Açın kapıları, camları güneşe. Ne kedere kapılın, ne korkuya. Açın kapıları, camları güneşe. Ne kedere kapılın, ne korkuya. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada ne buğda. Ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada ne pulda. Ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Çocuklar çok olun, el ele verin çocuklar, el ele. Bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bütün gündüzler gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bu dünya ne tek yaşamakta, bu dünya ne parada ne buğda, ne kalleşlikte ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Bu dünya ne tek yaşamakta, bu dünya ne parada ne buğda, ne kalleşlikte ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Edip Akbayram'ın nefis eserlerinden bir tanesiydi Çok Olun Çocuklar. Aslına bakarsanız üzüntülü bir haber vereceğim sizlere. Dün ana haber bülteninde de vermiştik bu haberi, dinlemeyenler için bir kez daha anımsatmakta fayda var. Kamil Sönmez belki benim kuşağım için çocukluk hatıralarımızda canlanan bir fotoğraf ama herkes için daha doğrusu ne anımsatır bilmiyorum. Kamil Sönmez Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Durumu kritik, 3 gün önce beyin kanaması geçirdi. Usta sanatçı durumu ciddiyetini koruyor sevgili dinleyenler. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Sönmez'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren nefroloji ve iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Eyüp Külah, Kamil Sönmez şu anda yoğun bakımda ve durumu kritik, yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı konusunda bir şey söylemek için henüz erken, bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz demiş. Elbette hepimiz de aynı dileklerle geçirdik içimizden. Yani hepimiz ilk duyduğumuzda duyar duymaz geçmiş olsun dileklerimizi yolladık. Gönlümüz elbette onunla, umarız tez zamanda sağlığına kavuşur. Kamil Sönmez'den bir türkü dinleyelim o halde, değil mi? Sevgimizi de göndererek, Gemiciler diyor. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım, şu şurup da yelkeni dert üstüne yatalım. Gezilir bak başına, şu irgatı atalım, tutalım balık havyar, keyfimize bakalım. Esecek haşubati, gemici uşakları, deniz başımın tacı, yoklayucu ırgati, inşallah çıkar acı. Çekin uşaklar, çekin, hemen aldık ırgatı, geliyor bir sert koyraz. Gelsin çördere, uşaklar ben düğmede, coştum arkadaş coştum, biraz çalam kemençe, dağı aldı bir duman, o hava güzel yaman, doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman, bayıldım aman aman. Kamil Sönmez'den dinledik, tez zamanda sağlığına kavuşması dileklerimizle. Gemicilerdi dinlediğimiz eser sevgili dinleyenler. Evet, sanatçılardan söz açılmışken Twitter kullanıyor musunuz bilmiyorum ama Twitter'da Ayten Gökçer trend topik oldu. Usta tiyatrocu Ayten Gökçer'in 12 Eylül askeri darbesini savunan sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti sevgili dinleyenler. Gökçer, Balçiçek İlter'in Söz Sende programına katılmıştı. 12 Eylül darbesi çok da kötü olmamıştır. Çünkü Türkiye'de çok kötü şeyler oluyordu. Halk asker gelsin diye bekliyordu. Dünyada en kansız müdahaleler bizdedir. Bir iki kişi gittiyse şükretmek lazım dedi. Asker düşkünü bir sanatçı olduğunu söyleyen Gökçer, askere laf söylendiği zaman kendimi kontrol edemiyorum. Harp görmemiş bir nesil olduğu için insanlar Türkiye'nin üzerinde ne oyunlar oynandığını bilmiyorlar. Balyoz davasını çok yanlış buluyorum. Ben askerlerin Türkiye'ye zarar getirecek bir şey yapmak için toplandıklarına hiç inanmıyorum. Darbe planladıklarını söylüyorlar. Kim bunu ispat edebiliyor diye konuştu. İşte bu sözlerin üzerinde sosyal medyada tepkiler yağdı. Darbeyi bunca savunuyor olması Ayten Gökçer'e de tepki yarattı sevgili dinleyenler. Dediğim gibi Twitter kullanıyor musunuz bilmiyorum ama kullanıyorsanız Ayten Gökçer yazdığınızda yazılan çizilenleri de oradan takip edebilirsiniz. Söz darbeden açılmışken Mor ve Ötesi seslendiriyor. Darbe. Darbe dedi, Mor ve Ötesi'nden dinledik sevgili dinleyenler. Bir de sağlık alanından bir haberim var. Şeker yaşlandırıyormuş. Bilmem biliyor musunuz? Şekere düşkün olanların cildinin daha erken yaşlandığını söylüyor uzmanlar. Şekerin şişmanlattığını, dişlerde çürüklere neden olduğunu, kısacası sağlıklı olmadığını hepimiz bir şekilde duyduk bir yerlerden ve biliyoruz. Peki cildi yaşlandırdığına ne demeli? Nedeni glikasyon adı verilen ve vücudun kontrol edemediği bir süreç şeker molekülleri proteinle birleşerek bir bileşim oluşturuyorlar ve bilim adamları da AGE'nin yanlış alımının ve şeker zengini beslenmenin genel olarak vücut için olumsuz olduğu konusunda birleşiyorlar. Bu kalp hastalıkları riskini de artırıyor, ancak aynı zamanda fazla şekerin cilt üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu belirtiliyor. Cildin bağ dokusu sertleşerek elastikiyetini kaybediyor ve yüzeyde hızla kırışıklıklar oluşmaya başlıyormuş. Yani fazla tatlı yemek aynı zamanda cildimizin de kırışmasına yol açıyor. Haberiniz ola. Funda Rar'dan dinliyoruz şimdi de Hayat Arkadaşı diyecek. Sonra tekrar buluşacağız. Dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatıraların bana gönül yoldaşı. Bu dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatıraların bana gönül yoldaşı. Kendini arat. Çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de kendini arat. Dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatıraların bana gönül yoldaşı. Bu dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatıraların bana gönül yoldaşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırtaşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırtaşı. Aradım, bulamadım, ben hayat arkadaş. Çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, çek git kendini arat. Çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de kendini arat. Öl de kendini arat. Funda Rar seslendirdi, Hayat Arkadaşı dedi. Efendim, Türkan Şoray'a meslek ödülü verildi. Her yıl mesleğinde benzersiz bir başarı sergileyen bir kişiye verilen Rotary Meslek Ödülü'nde bu yılda Türkan Şoray layık görünmüş. Şişli Rotary Kulübü tarafından dün gece düzenlenen törende Türkan Şoray'a meslek başarı ödülü verildi. Ödülünü kulüp başkanı Onur Baytok'un elinden alan Türkan Şoray, böylesine olağanüstü samimi bir ortamda bulunmaktan çok mutluyum. Bu çok güzel ve anlamlı ödülü evimin en güzel yerine koyacağım demiş. Kulübün yoksul ailelerin çocukları yararına düzenleyeceği sergiye Türkan Şoray'ın kendi yaptığı resimlerle destek vermek istediğini söylemesi tören salonundan büyük alkış almış. Tören sırasında Türkan Şoray'ın meslek hayatını anlatan 5 dakikalık bir mini belgesel de gösterilmiş. Tören için özel olarak hazırlanan belgesel salonda duygulu anlar yaşanmasına neden oldu diyor haber. Evet, Embe Orkestrası çalıyor efendim. Senden kıymetli mi diyorlar, söylüyorlar aynı zamanda. Çel kalbimi senden kıymetli mi? Hayır asla. Dostlardı, düşmanlardı, olsun varsındı, ne olacak ya? Göğsünde ağlayan bir insan evladı vardı, hali dumandı. Senden sonra el sürdürmedim kalbime. Senden kıymetli mi dedi? Enbe Orkestrası'ndan dinledik sevgili dinleyenler ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eşofman sansürü. O ne ola ki dediğinizi duyar gibiyim. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sen'in 5 Aralık eşofman eylemi nedeniyle eşofmanla basın toplantısına Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız ve Merkez Basın Yayın Sekreteri Tuğrul Culfa'nın eşofmanlı fotoğrafını sansürlemiş. Eğitim Sen'in eğitimde dinsel imgelere karşı eşofmanla okula gitme kararını duyurduğu basın açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sansürlendi. Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız ve Merkez Basın Yayın Sekreteri defteri Tuğrul Culfa'nın eşofmanlı fotoğrafı sansüre takıldı. Daha önce 4+4+4'e karşı akademisyen görüşlerinin yayınlandığı sayfaları sansürleyen Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de eğitimde dinsel simgelerin kullanılmasına karşı yapılacak eylemin fotoğrafını sansürlemiş. İşte Eğitim Sen'in sitesinde yayınlanan sansür fotoğrafı diyerek de yer bulmuş haber. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eşofman sansürü de böyle bir haberdi. Yine bugünün gündeminde yer bulan. Uzundur sizlere dinletmiyorduk. Kazım Koyuncu, Narino desin, sonra buluşalım. Geldik yavaş yavaş programın da sonuna. Veda vakti sevgili dinleyenler, ama her zaman olduğu gibi yine yayın akışımızda gün boyunca ne var ne yoku sizlerle paylaşalım. Bugün çarşamba demiştim programa başlarken, çarşamba günü programları epey yoğun sizlerle buluşuyor. 5 Aralık çarşamba, az sonra 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç'ın yine bir soru ve bir yanıtıyla soru cevap programında sizlerle buluştuğunu göreceksiniz. Radyonuz açık kalsın. Programlar dışında müzik akışımız elbette sevdiğiniz şarkı ve türküler eşliğinde devam edecek. 12'de gün ortası öğle bültenimiz var. Öğle bülteninin hemen ardından yine sektörden haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündeminde sizlerle birlikte olacak. Gün boyunca istediğiniz istekleri 13-14 arasında dinleyebilirsiniz. Müzik Kutusu programında yine Suat Gülbinat saat 13'te karşınızda olacak. Ardından saat 14'te Eczacı Merve Memişoğlu Lifeline'la karşınızda olacak. Paslaşmalarda özellikle spor, futbol konusunda değerlendirmeleri merak edenler, Radikal Gazetesi spor yazarı Kenan Başaran yine değerlendirmelerini sizlerle paylaşacak saati 16'da. Ardından zaman tüneliyle bugün program akışımız son bulacak. Saati 17'de Nihat Şardağ'la birlikte zaman tünelinde buluşacaksınız. Gün boyu Radyo Havan, dediğim gibi, açık kalsın, size uyan bir hava mutlaka karşınıza çıkacak. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yine az sonra 12 öğle bülteninde tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Nazan Öncel'le veda ediyorum. Nazan Öncel'in son albümünü anımsayacaksınız. Hayvan ismiyle yayınlanmıştı. İşte bu albümden seslendiriyor. Canım bir yanlış yapmak istiyor diyor. Hoşça kalın. Canım bir yanlış yapmak istiyor. Ufak çaplı dağıtmak istiyor. Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor. Canım canım olmak istiyor. Kıvırıyor, kıvırıyor, kıvırıyor. Herkes kıvırıyor, kıvırıyor, kıvırıyor. Anneme haber verin, merak etmesin. O benim evde gitar çaldığını sanıyor. Hava açmış, ben kapatmışım. Sanki bir el boğazından sıkıyor. Balıkta bir gün ağacı çıkacak da, gökten bir elma düşerse şayet, hayat bayram olacak nasılsa hayret. Akşamdan kalma gözlerinde, biz bu iki derbi yüklerinde, hem iyi hem kötü yönlerinde, sonunda ol. Canım bir yanlış yapmak istiyor, ufak çaplı dağıtmak istiyor. Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor. Canım canım bana ne? Ferrari'yi satmış bize ne? Satacağına verseymiş birine. İşine gelmedi desene. Kıvırıyor, kıvırıyor, kıvırıyor. Herkes kıvırıyor. Aşkın sahte cennetindeyim. Her gelin birini sevmekteyim. Çoğunlukla bekleyen benim. Anlıyor musun? Canım bir yanlış yapmak istiyor. Ufak çaplı dağıtmak istiyor. Beş yıldızlı yalnız. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.